الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورة بقرة کی دریم عیسا د جهاد فی سبیل الله و باغی کی دریم انزلو اول تهذیب الاخلاق یو آیت کی بیا دویم منزل کی ضرور احکام مسئلہ دا قصاص تقسیم دا مال پا قانون شرعی سره وصیت او دریم مسئلہ دا صوم دا روجی و او سلورم منع و دا رشوتنا بیا وی پسی ترغیب و قتال تا و مسئلہ دا حج و عمری بیان کړه مناسبت توجینا بیا ترغیباتو مخکی دا درې منزل شروع کی او یې کتل له احکام دي چې دا اکثر احکام تعلق د مال سره دي ځکه دې سره د کور اصلاح راځي دې یو کور د مسلمانانو اصلاح په دې تل له احکام سره راځي ناوی که ده مال سرم تعلق لري بعض احکام او بعض پاکی ده زوجه و زوجه زنانو سرم تعلق لري ده طلاق و مسائل پاکی راضی ده رضا بیاد آوی نفس با سلورم ایسای دی جهاد انفاق پی سبیل اللہ دی سلس و احکامو کے اول حکم بیانی انفاق پی سبیل اللہ او دیکھم داغ اول باب تہذیب الاخلاق پشانتی بیاد انفاق ذکر کی او مصارف بیانی يسألونك تبوسك استانا ماذا ينفقون چمنگا سخرچ کو اللہ پلار کی نو تبوس کی دو احتمال دی یو دا مقدار چ سمر خرچ کو او بل مصرف چالے ور کو نو ظاهر کې سوال خود مقدار شي او چې څومره اندازه خرج کوم الله بلار کې او جواب کې مصارف ذکر شو اندازې یې سونوي چې انیمه یا سلورمه یا شپګمه یا لسمه د دې ذکرونه کو او مصارف بیان کو ولل والدین ول اقربین ول یتامى دیکی دو فیدی دی یو فیدہ خدا دا چه سوال دا مقدار نو پکار اغدوم را ضروری خبر نو دا اغدو دار سلی دا خپل دا وصم ناسب دا که دیر خرج کئی که لگ خرج کئی اغی که اللہ رب العزت تعین نده کڑی ادو این فیدہ با کدا دا چه اهم خبر دا مصارف دا کته ډیر مال خرج کې خوبې ځای نه به فائدې شي کنه او کلهږي خو چې په ځای خرج شي مصرف کې نه ډیره فائدې کوي نو اهم سوال د مصارف په کار دی چې مال ورکو خو چې چاله ورکو دریم پکې دا معلومه شو چې دلته د انفاق نه مراد فرض زکات نه دی، مراد نه خیر خیرات نفقه صدقه دا سونه دي، ځکه زکات کې هو تعین شته کنه، هغه کې هم مقادیر شریعت کې مقرر شوی دي چې په روپو کې دومره او په اشرفو کې دومره په غلو کې ځان له اندازه ده، په سارو کې په خانو ګړو بيزو کې ځان له اندازه ده، هغه کې مقادیر شته. خدلته کې ذکر د عام خیراتی انفاق په سبیل الله سیواز زکات نه چی دیو جن اندازه ونه خو وکړه، چې دې کې اندازه نشته، دار سړی به خپل وس مناسب خرج کړي. تبو اس کی استانا چې څه خرج کو، چې دې څه خرج کړي د الله په لار کې، قل ما انفقتم من خیر وایوتا اغا چی خرج کوی تاسو سمال من خیرن، دا اشاره شوا لگی کڈیری بس اغی کی تعین نشتا، نکی رای ذکر کرا پدی که دا اللہ طرف نا تعین نشتا، که پینز دی ورکلی که لس دی ورکلی که سل دی ورکلی، ارزو مرا چی استاد واس خبر ولیکن زیو پی جانا چه بیزایا نئی ناغا ذکر کئی، اگر که بازی پکی ندی ذکر خو باقی مخ کی باندی با حواله ور کئی، چه اگر 177 آیات کی ذکر شیو فلیل والدین اینو اول حق دمورو پلار دے ولق ربینا بیار پسیخ پلوان دی نمبر پا نمبر وليتاما بیا اتمانان دی والمساکین و بیا مسکنان دی و ابن السبیل و بیا مسافر سائلین او فر رقاب یعنی ذکر کری دا مخ کی بیان شیو آگئی کنو ذکا یا کو ابن السبیل کے دا ٹول رازی حدیث امدا سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام او سڑی را او اتوی ما سڑی او شرپی دا لی دینار نبی علیہ السلام ورطوی انفقه على نفسکا و خپل ځان خرچ کا کن اول خستا خپل ځان دکن او بیاوی عندی دینارینی ما سڑی دو شرپی ناغوی انفق علی اهلکا کورو علی خوبدیگنا ناغی اے خرچکا او توی ما سردریدی سلاسطن نبی علیہ السلام ورطوی انفق ہو علی خادمکا کور کے دیسو خدمت کی خدمتگار دنایا نارینا آغی خرچکا اگر آگے لی اربعاتن ما سر سلور دی بی انفق علی والدے کا سلورم نمبر کی وقت ہوئی والدینو باندے خرد کا آبیار آگے ما سر پینز دی بی انفق علی اقاربے کا پل قلوان خبدی کا نا اوی ما سر شپک دی بی انفق على اليتامى والمساكين تړي رستو راغله نو حدیثو ګډیر د ذکر دي چډیر اجر او ثواب هغه خرج کړي چې خپلوانو باندې نزدې اقرباو باندې وما تفعلوا من خير اوا چې خرج کوي تاسو سمال لګیو کډيري فن الله بي عليم بشکل الله پاګي باندې خو پويږي چې مال څنګه دي نیت څنګه دي دا به کډيره ضروري خبره ده حدیث کراغلو چی اللہ قبلی خو مال طویب اغا مال چی پاک مالی قیمتی مالی کلگی خو اللہ ډیر خو قبلی اجیسا شک شو بابا کی پیدا شوا نو بس آبیا نا قبلی گی نو سخباست پا گرا رہے لکه څوک داسې چې اسې په الله نو مخلي مطلب یې نور څوک پلانې په نوم باندې بل په نوم باندې او د سره نه قبلې د بل نوم چې پکې راځي ولې موږ وی قران ارزه کوي لله او فی سبیل الله دا او سره شرط کوي کنه یا دای که د بل نوم پکې را نشي خاص د الله په نوم باندې خو رسم او رواج کې خرج کې شپاله خاص کې د جمعې شپه سلويختی دیکه بیا سنت نه خلاف راغې سنت کې خدا نشتا د مالی عبادت لپاره وخت نشتا هر وخت کې ټول شپه خاص کین د سنت خلاف وکړو بیا نه قبلې یا سنور سو داس شکل او هیئت ولا ورگی نم پیو کیه دا ولیما اخو سنت طریقه دا و دا ولیمی نلوی لانجا جوڑشی ولی نور سی دنو سر راجمه کی وی ولیما باموشی و بابا سلوی اختی داوا پکی وموشی و دا وړو کې په کوم سنت کو دي چې نه قران خلاص کړي نو ختم به په کوم شي وای زور پسې راځي علاوه پر دې چې دا ټول غلط کارونه دي ځکه الله وی زه پوهیږم کنده څه کوي تاسو تاسو به کې څه شریعت خیال نه ساتي عمل خو قبلي کې په شریعت باندې دا ټول شریعت نه خلاف کارونه دي ارست راضی قرآن عام جمله ذکر کوي خا دا یو حکم ذکر شو د انفاق فی سبیل الله چې مال خرج کوي خو په دې طریقه باندې چې قرآن ویلی شریعت ویلی دی نو تاسو به جون بم د امن او د سکونی معاشره به پاکی jihad بکی کنه ذم حکم ذ قتال كتب عليكم القتال فرض کړی شوی دی تاسو باندې جنگ کول کافرانو سره قتال کله فرض عین شي کستا ملک ترانه نواتو دشمن په ملک راغی بیا فرض عین دی بهر چا باندې هر نیو کزنانه یو ځوانانه یو بډاګانی سورة توبہ کی راغلی انفرو خفافا وثقالا او کله چستا په ملک نه راغلی بل ذیکی نو فرض کفایی دے سو کسان لڑشن در نور وار اخلاس شی طول بانده فرض نی فرض کلشوی تاسو بانده قتال جنگ کول اللہ پلار کی وہو کرول لکم او دا باس تاسو طبیعت بد گنی کراحت نمرات کراحتی طبعی دے چیغا غیر اختیاری دے او بغیر اختیاری بانے سو گنانگار نہیں لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا دا دوس نبار خبر دا او دا ډیر سیدونه دي چې هغه کې دا سي طبيعي کراحت شته طبيعت انسان یې بدګړني خو په دې چې مسلمانینو دا عقل خګړني ځکه کوي چې عقل وته حسن وي شريعت وته حسن وي ناغوی طبیعت په خپل کار کوي، موږ یې طبیعت پسې نه ځو، موږ شریعت پسې ځو. دا مطلب شه. نو د دین ټول کارونه چي دي که په طبیعت پسې زین نه شي کوله، یو کار به مونږ نه کی، نه به منځو کې، نه به حجو کې، نه به جهادو کې، نه به خیراتو کې، انفاق فی سبیل الله وو کې. اسو کې طبیعت پسې زین راغي پیغام دي کنه، او اغي درس نه پیغام دي چې دسه خبره حکم وته کې ویره دا مونږ ته ګرانه ده. پینځه وخت مونږ نه کوي، دا به هیڅوک سر ته رسي خو چې مونځو کې روزې نو بل بانګي ویلي، دا وس نه بار خبره ده. او استاد طبیعت نه بار ده وای، او نو چې طبیعت ته ګوره نو هیڅ عمل به ونه کوي، ځکه د دین ټول کارونه د طبیعت خلاف دي. ګوره که چې ته پکې داسې د اختر او شو قدري کنه، نه بایي انور ټول د طبیعت خلاف دي. جهاد د طبیعت خلاف دی، انفاق خلاف دی، حج او عمره څومره مال پکې لګي، او طبیعت ته انسان سوی دا دی مالدار خلق دی کنه، هغه نه کوي کنه. ځان له بانی کتلی پیر د دې په ځای به چیلو لګونو، خدای باندې چیلو څه ته وي چې کوم در باندې فرض دی الله طرف نه هغه نه لګي، اچ کوم نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی نه، نو په دې واخلاصي کې ځان لولې دوه کار کوي خو نو د دین فرایض او واجبات ټول چي دي هغه کره لکم کې راضي. او کمال دا دی په مسلمان کې چې هغه وی طبیعت په خپل کار کوي. طبیعت څه ته وي؟ چې شریعت څه وي نو دا هغه کوم. دا وګوره خطاب صحابه کرامو ته دی. نو کومه وایي چې ګنتا طبيعي خبره نه ده، نو لري جهاد بدګان، اغي انفاق بدګان، ناغي هو تر سپریخو د دنیا کارونه او تپریخو ښا زه کومه د کورهن کرا دي طبيعي دي. حدیث کې څومره دا وي چې نبی علیہ السلام تعالی چې فیما یختصم الملأ الاعلى بلا جماعت تفرشتو صحابری کوي دیما ته وی چې ما ته هویلم نشتا الله رب العزت ما ته رڼا وکړه به تاسو کو نو ما ته وی چې خدا خبره کوي زمونږ په حق خبره کوي د درجاتو خبره کوي چې درجات څه دي الخطوة چې اوسره منزل راځي قدمونه کوي دا دي او دغه سي الوضوء على المكاره په سخت یخنه کې او دس کوي څه کوي دا مکاره دي کنه طبيعت د انسان خدا نه واړي د وخت پاسې دل وچون کې دې په طبيعت باندې قبضه کوي غلبه کوي نزل په دې ډیر لوی درجات حاصل دي چې شریعت اخلي او طبيعت پریدي نزګور پسې قانون بیانې ښه واسان تکرو شین ډیر زلا تاسو به بدګنې او شې طبيعت تاسو به نفرت کوي هو خير لكم هغه ډیر فائدہ مني ستاو د پاره لکه جهاد شو انفاق شو یا داسي علاج شو دوایي بخوري کنه طبيعت خو دې نه غواړي چې را زمره ترخه اتو پالتا عقلم د توي شريعتم د توي چوخر دي کې د علاج دي طبيعت پسې باندې اخو او داسي څومره چې دي احکام دا غنو غالي انسان ښه خودي په لچو ګوري چې شریعت وي خير لكم نور پسې روان دي واسان تحبو شئ اندر زلاته صبح محبت کوي دیو کار سره دیو شی سره هو شر لکم او استاو د پار ډیر ضرر او نقصان ډیر شر وای کنه تاسو وای چې ناشته خذا نشوتلې داغه نو بشر جوړ شي دشمن و زور اور شي بیا و دې روزه نه په دنیا کې تاسو مال نه خرج کوو چې نه خرج کینو جهاد په پسبان لیکه ان تحبو شین ګور دا ټول پکې را لخوا هو شر لکم تاسو وای چې خادی خدای ته وی چې خو سړې پکې ارمانونه اوري جاي دا ډنګ ډنګ او ګډې دلو سنډې دلو دا پکې وشي دز دز پکې وشي تحبو شین چې خلق خو خبر شي کنه تپوسو کی جیل کا داسه چل لے او شر لکم او شریعت کی مانا دی پدیو گنانگاری گی استا طبیعت داسی غواری بغسی غم را گی غم نو طبیعت دا خلق سوی داوی چیو اعلانو نو کہے طول جماعتو نو کیا خودے تو کاره وګرځوي مشهور سره یو کنه ویزا وګور په ملکونو کې یادو نو بس شو دا به کې طبيعت دا غواړي شريعت کې دانشته دي شريعت کې دا आवाज کول بدعت دي دا سه بیا ورپسې وي چې ګورې لکه هم یې درون کې ګورې ډېر لوی سره یو او بی ذاتیونو کیا گوارے داوی داغا مال دے اگا ادا پلانے غوئے دامے خاک داغا دی کنا داخور بس احلال کئے کنور نکوئے داو اما شران دا چل کی زورنی کئی خواتا وی داغا پاکی جوڑ سنو داخو دا لاغا گٹ لی دا ما خامون ادرانه که طبیعت داغواری جمعی اور پسیو که طبیعت داغواری سلوی اختی اور پسیو که طبیعت داغواری ان تحبو شین طول خلق ابیا خبری کی یا روی وخا وخو ان تحبو شین اگر یو دی رکلی وکن سابی اقصی بو کور ترای مورته چغیوالی په خېټه مې درد دی ولې هیبت تلی ول تکي ما خامې او پلانې او وها پګړې راو اما صبر ونکو هغه وته به غیرت استابلار خو به خیرات د کور نه پکټ راوړو ته په خپل خپل رالي اسان تحبو شیئن وهو شر لکم مکو اڈیر خلق دا دیو جن مرشخا چی زکامی سختا اروجو تصبر انکی دا غوالی مالی اوخی کنا اب یہ سینہ غرار کئی کنا سمرلوی نقصان دیکھا خدای بندہ محبت بکوے دا شیئن کی دار سرا لکھا اگر بستاو دا پارا دیر نقصانی واللہ یعلمو اللہ پوئیگی پا خیر او شر وانتم لا تعلمون تاسو پا خیر او شر نپوئیگی شریعت تا وقت دیں چیغا تصوی نابا خیری خوا او چیغا ام دا سنم نکی نابا شری دریم حکم ذکر کئی پا احکام و تدبیر منزل د جنگ خبره او میاشت د عزت چې دې کې جنگ کول څنګه دي میاشت د عزت دی په کال کې سلور میاشت دي دې کې با کافرانو په باندې کوله د دې قدر به کو احترام به کو وکړه چې نبی له سلام سره مسلمانانو سره مقابله شو بیا به دې خیال نه ساتو پدې کې به اور باندې حمله کولې کنا نو مومنانو سوال وکړو تاسو کو چیرې دا مونږه قدر کو احترام کو دی نه کوي نو چې مونږه سچلو نو حکم راغی چې جواب باور کوي انتقام باخله تاسو به تناس نه ځکه چې حقیقت کې دا ټول ګناه او پاغي ورزيخه دا یو عام قانون دی. اگر که خاصو خبرو کې راغلې چې المتصابان ما قالا فعل البادی منهما یو حدیث کې راغلی چې دوتن چې یو بل تکنزل کوي دواړه یوم کوي بلوم کوي نو د دې ټولو ګناه پاغه چي چې چا شروع کړی دا بادی په بادی باندې وای ښا چا شروع کړی دا نو دا غسی چې دې حمله وکړه ارستو ارس کې نو ټول بوج به په دې باندې دا عامه قاعده ده ښا او شروع چلی مسلمان نه دا کړی د بدر په حق نور راغلی چې وهم بدؤکم اول مره دی کافرانو پتا سبان دی اول حمله کړی یسالونک عن الشهر الحرام تپوس کی استانا په حق د میاشتو د عزت کې میاشت پیجنی دا تپوس نه کوي قتال فی جنگ کول په دې کې څنګه دی قل اوایا تا قتال فی کبیر جنگ کول په دې کې خو غټ ګنا دی کبیره ګنا دی او غیب و تداوی دا نبی علیہ السلام یو سو تن لیگلیو زکر دا کافرانو سقافلہ را روانو اغیب پسی لیگلیو اغیب تا پتا نو چی دا دا اغیب ویچ دا گنی دا دا شو قدر لنبیر وزدہ او غذر عجب دمیاشت اخیری روز وان پدی که غلط شو ناغا کسانی ایسو قتل کلو سو تختیز و سیب امالی راوڑو نو کافرانو اعتراض جوړ کو گو روی دازان تا مسلمانانوی دا حرم پا میاش کی دا غب پا میاش کی جنگو کسانی قتل کلل ناغیوی چه من خو دا خیالو چې رجب خلاص شوی دی او دا د شوقدر لومبیر وځ د ناخو د حرمت نه ده کنه مونږ ته سپته وا غلطی ته نو شو کنه نو دا حکم راغی چې ټیک ده چې قتل هډیر لوی ګناه ده خورا شدی په لدا کافران چې سکی هغه به اندازې ګناه و نه دی ښا وګورو تشماره وصد عن سبيل الله خلق بندول دل د دین دی باندې کنه شړلې نه دي خپل کلی مکه نه استلې نه دي یوا وکفرم بی او کفر کول په الله باندې او شرک کول د الله سره دریم والمسجد الحرام او خلق او کفر کول په مسجد حرام یا بندول د مسجد حرام نه یا سودن سره لګي یا کفرن سره لګي کفر کول په مسجد حرام دغه چې عزت نه کوي کنه حمله پکې کوي قتلونه پکې کوي او بندول د مسجد حرام نه پیغمبر نه پرې خوده مؤمنان نه پرې خوده مانځتا ایست نه پرې خوده حدیبیه په کال باندې بند نکړ په لار کې واپس لاړ کنه سمره نقصان شو د عزیز کارو نکړي و اخراج اهله منه او استلای خلقو چې غی لایق د مسجد حرام دی مؤمنان دی او پیغمبر دی هغه ته نشړلی دی دا ټول چې راجمه کی کنه اکبر عند الله دا ډیر لوی د الله په نس باندې په ګنا کې او په جرم کې والفتنه اکبر من القتل او یوازې دا شرک چې واخلي دا ډیر لوی د قتل نه رضی وجنا چې دې تو ګور نه د قتل به تاړو ګناه کار نه شي چر دې قتل کې هډیر لوی کمال لې چې په دې سره د ادمره جرمونه ادمره ګناهونه ظلمونه لری کی کنه نو قتل جائز شو قتل د دې علاج دې کنه دې جواب شو ولا یزالون یقاتلونکم همیشه وی کافران تاسو سره بجنګونه کوي حتا يردوکم عن دینکم ذیب الا صبر شی چوالی تاسو د دین تاسو نه تدی دقه مطلب دفاع چې تاسو بیا د دې دین تواوله بیا کفر تواوله قرآن داغی دزلو اگر راز بیانی مونگتا یردو کم عن دینکم نو سوال پیدا شو چی داسی باوشی داسی وقت براشی چی دی غلب براشی و مسلمانان بوالی زان سر کفرتا نو اللہوی انستتواعو گران دنو ان را غلی دا ان تپوسو کنو دیبا تالوی خواب ان دا شک دا پار رازی دا خبره شکی ده دا سی چه تا که دیشی خواه علاک چه ردی طاقتو شی او دا سی نشی که دی ومن یرتدد من کمان دینیم اغا سوک چه واورید پتاسو که دخ پل دین مرتد شو دو عمل بیانی خواه یو عمل مرتدوالی او بل فیمت وهو کافر او په کفر کې مړ شاړو توبې ته سم نشو دی بل عمل شو نو جزاګانې هم دوه بیانې ښه یو به د یو سره لګي بل د بل سره فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره پس دغه مرتد خلق چې دی برباد شو او ټول عملونه دي په دنیا کې هم په آخرت کې هم دا د مرتدوالي ثمره ده چې مرتد شي نو عملي برباد شي او هغه بل چې ویلو چې تر مرګ پورې کافرو نو اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون لاړ جهنميان شو همیشه به جهنم کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا معنا کوي ولیا په امام شافعی وی دا غدام مذهب دی چې د مرتد عمل الا بربادیږي چې په هغه مرتدوالی کې مړ شو به توبه وینستا به اسلام قبول نکو بس خو مړ شو پکې نو عمل برباد شو او کمر نه بیا اسلام قبول کا توبه وینستا نو هغه مخکنه عمل وزوړن دي نو او سم شو بیا قبول شخا ادا آیات دلیل پیش که او دیتا نگوری وی شرط لگولی چه فیمت و هو کافر علب عمل بربادیگی چه مرگ و تراشی پده کفر که عمل بے برباد سنو لائے کده دی سر لگی نمونگوی دی رستو سر بس چل که بیا داخو دا قرآن قل ترتیب دیکھا نا ایمان ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی چنا بس مرتد شو العیاذ باللہ نو چه مخ کی سکڑیا ختم شو اس کا غفرت کبیا مسلمان شی ایمان راولی تو بو باسی نو اس با نوے عمل کئی کنا اغاز زور پتما دے نئی اخو مرتدوالی سر ختم شو او دلیلی دا سورة المائدہ آیت تے پینزم وغیر داس بھئی ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله التوسر موت نشتا اغا سوک چی کافر شی پس دیمان راولو نمرتد شی عمل برباد شی بس فقد حبط عمله نو اختلاف خواغی اوکو هم مونگ تیسا پتاونا لگی دا چی اوی چی مرتد شی نو عمل برباد شي او بلوي چې نه بربادي دا مونږ ته اوس د دې صفته لګي مونږ ته دا پته ده چې بل فرض یو سره هغه ماسپخین مونږ وکړو او بیا مرتد شو اجور خلق پر راجم شو مولانا و میان ناغه بیا مجبور شه او پریشان شه وی توبه وباسما چل را توخه نزی و تبیا کلمه او وی مسلمان شه او وخت لاشته ماسپخین خدری گنتی وخت کنه نیما ابو حنیفه وی چې غمون به بیا کوي اچ کړي او برباد شي وخت ته نو بیا به کوي امام شافعی وی چې نه به کوي هغه نه دی برباد شو دا یې سمرا راو وته نو خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې ګوره دواړه یا تونه دي دواړه په خپل ځای دي دلته دا وی چې مړ شه په کفر نو عملي برباد شو مونږ وای بالکل تینو څوک انکار نه کوي خو هغه وسره منو کنه چې کومړ نشه موت وتره نهغه امرتد شو نوالت الله وی عملی برباد شنا بنمنو دا خو دواله په خپل خپل ځای آیاتو نه جنگونه بګی سره کوخه نو ده حکم ذکر کو دا کسان جهنم یان دی او دیوا په جهنم کې همیشه وي ورسره بشارت ذکر کوي مختصر ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل نو نور دینه کو سره وي چې عامل الصالحات او دلته د عمل صالح تفسیر کړي وي چې عمل صالح څه دی والذین هاجروا ان هغه کسان چې بیا هجرت وکړ د ایمان د پاره وجاهدوا او بیا جهادونه وکړل فی سبیل الله اذا الله پلار کې اولئک ارجون رحمت الله نذرا کسان دی یقین ساتي دا الله ذ رحمت الله وذیل رحمت ورکی الله غفور الرحیم الله بخشش کون کې دی مهربان دی دې دې پارو چې صحابه چې کسان وجلیو مالونه ته اغستیو کنه او میاش د حرمت وا نذیب بیاوی چې ځان لږه هجرتونه جهادونه خراب کړو او وی ثواب خو بالکل نه کیږي اواز کچره معاف شونه دا ډیر دی دی بیا دا خبره کولی الله وینا معاف کومه هم او اجرونه ولا عمر کومه هجرتونه کړی دي جهادونه کړی دي او بدله بوله نو ور کومه او دا خدایینه په غلطه شوې دي پغلته خدای خصوک نیول نه دی ښا نذری حکم بیان شو دا احکام او تدبیر منزلنا چتل احکام یسالونک ما ذا ينفقون تاسو کی استانا چې څومره خرج کو د الله په لار کې قل ما انفقتم من خیر او یو تاغه چې خرج کوي سمال هغه تاسو خو خدا لګیو کډیریم خیرات کې تعین نشتا دورور کا دورور کا پر ځان تا ګورا حزینه او پیجن د ډیرو خلق مال پدی وج برباد شو چې بی ځای ورک ننم ناموس د پاره چې اخبار کې راشي سیلانیان دي خیراتونه کوي خو فلل والدین امور او پلاړو خبر نه توبه توبه او ځان پارس پوری محتاج تروڑے درک نئی جامع نئی دوائے نئی او زیاد ضرورت خو په دغه وخت کې دوائے چې د مرزونو و تمخشی ادھے خیراتو نکوی خوا کلے یو پلوڑی کلے بل پلوڑی امور او پلارے جزان دقا ستو اللہوی اول حق د امور او پلار دے والاقربین او دنور اخ پلوانو والیتاما والمساکین او بیا د یتیمانانو د مسکینانو و ابن السبیل او بیا د مسافرو دا محتاج خلق دی د دې ضرورت دی له ورکا اچیدی دی پری خودو نو بس اسی دی تاوانو کن اولتا و تاوان دیو بالی اللہ و تپوس کی جدا مال لکم دی خرچ کرو لگ خلقوی غرطوی گٹی چلی دی داسی مثالی خواه سمندر تاو بوڑی چی پورا خلق دی مال خلق دی ناغی دی سلوار که دا دی نم دی پارا کن تحفی و لوڑی و جی دا عجیبا سیو رسم و رواج نده کنا وادبا دیو تنی نسوک بولا میخوا اخلی و بلیگی دا اغی واده دید سوک بولا فرجو اخلی سوک بولا ایلک دا جزان لنا اخلی دستا مور و پلار دی دا دیخ پلوان دی دا اعتمانان و مسکینان دی دا سکه دا خود بدل کار دی که ثواب مو ابنیتن ثواب کنا پورا شوه که پورا شوه آخرت دی پورا کلی کنا بیا ٹک دا او کنا نیمگلی نو دا پری دا زن لآخرت گر کتا او زن لثوابو نو اجرو نو حاصل که مخلوق نن پا دی غضب اختا دی خوا دا طول دا نم دا پاری چه سبابا زما دا زیوا دی نمالا با میخ آخلی سوک برالو گاڑی آخلی سوک بس آخلی وما تفعلوا من خير اغا چې کوي تاسو سني کې فین الله بي عليم بشک الله پاوي خپويږي كتب عليكم القتال ورسوي دې په تاسو باندې جنگ کول د الله په لار کې کافرانو سره وهو كره لكم او دا تاسو په طبيعت باندې ګراني واسان تکرو شین او دا یو قانون دی ډیر زلا تاسو با بد غنه یو کار طبیعت بوم نه مانی چې جهاد کو مال خرج کو د الله په لار کې او حج کو دغه سي چا سره اجزانو غریبانو سره امداد کو ان تکرو شیان یا داس یو خیرات کو چې څوک تنه خبر نشي او جماعت لیور کی مدرسې لیور کی دغه سنور چې کوم صدقه جاریه ده کنه هغه کار پیو کی چاته پته نه ای دا او طبیعت بدګنی کنه چې څوک ته خبر نشونو ملاوی نه دي خبرې کنه ګور او خیر لکم دا ستاسو لپاره ډیره بهتره ده فاسان تحبو شین دیر زلاتا صبح محبت کوئی دیوشی سران طبیعت باوم غواری چدا سکارو شویم نمو شوی شہرتو شویم آو چپلانی زمرا زمرا خیراتو خو زمرا کارو کو دا طبیعت غواری کنا نمائش هو شر لکم آبستاو دا پار نقصانی گوری نو پکی دنیا فیدی نا دا آخرت والله يعلم والله پويږي استاد په خير او شر باندې تاسو نه پويږي په خپل خير او شر يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه تاسو کې استانه په حق د میاشتو د عزت کې چې جنگ کول په دې کې څنګه دي کافرانو خو اعتراضونه وکړ کنه چې ګور عزت په میاشت کې سړی قتل کو قل قتال في كبير وایا وتا چې دا رښتیا خبره ده چې جنگ کول په دې کې ډېر ګناه دی لوی او چې دا تاسو څه کوي کنه دا سره واچې پته لکینو دایسی نه دی وسدونان سبیل الله بندول خلقو دلذ دین او کفرم بی او کفر او شرک دل سره والمسجد الحرام او بندول خلقو دا مسجد حرامنا و اخراج اهلی منهم او استلو شرل داغی خلقو چلائق دی دا مسجد حرام او غیت نشری اکبر عند الله دا دیر لوی دا اللہ پا نزبان دی پا گناہ کی خواه نو دید پارا اللہ قتل جائز کو چدا خود دی علاج دی والفتنه اکبر من القتل او یواز شرک چو راوخ دا ډیر لوی دی د قتل نه په جرم کې ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به دا کافران جنگیږي و تاسو سره حتا یردوکم عن دینکم ترغه چوالی تاسو لره د دین تاسو نه دا سورہ کہف کیو سورہ حامی مومن کی راضی چلی یدحدو به الحق دی مطلب څه دی دی دا حق واخ نه دی نو بس چې دا حق پکې ولی داس دا دی پکې نه یې کنه قران ښا ډیره بدی شي دا حق الله استاقو بدی شي خو نستطاعو دا وس الله تعالی نظر کوي ښا الکد دی طاقت شی او طاقت ګران او مې ارتدید من کوم ان دینی اسو کو چواولې پتا زکه د خپل دین ډیر خلق دا چلو کو دنیا ز پارخه او لاله سو کی سایان شو اسوک بل ملک تلاړو گرین کارت یې جوړ کو ټول خاندان لاړو کافران شو دا د پیسو ز پارخه دا جوان نو تا گران خکاری چی دا بس اوک سر اندینی نمرش و او کافر او دا سی پا کفر کلان اولائی که حبیتوت آمالون دا خلق چی دے برباد شو عملون دا دی چکلیو پا دی دنیا کی ام دی دنیا کی سنگا دی دنیا کی دا مسلمانانو دا عمل فیدہ صدا دا چی خیستا نمونو تا غستی شی مومن مسلمان اجی سیب قاری سیب مجاہد دا دی تا بیا دانم نشی آستے چه مرتد شی اغتا مسلمان نوے اغتا با اجی سیب نوے اغتا با قاری سیب نوے اغتا با مجاہد اسلام نوے داوتا و نوے گرے حبیتوت آمالو برباد شو آمد جنازہ و پینکے تپوس لبے نزے او د مسلمانانو مقبره کې وینه خخه او کورته وینه پرې ده چې نکامات شو کورته لانو شي وره ویني سه وي دا دنیا عمل د دنیا عملونه په برباد شو ول اخرت د اخرت هو سکه اولای کدا خلق چې اصحاب النار د جهنم یان دي مرګري د ور نو مرګره سو پرې دي دا کنایه دا دوام نه لخوا هم فیا خالدون دی بامیشی پدی جہنم کی بشارت ذکر کی مقابلہ کی او بیشکا کسان چیمان روڑ نو کڈیر تنگ شو نو ملک ورپس پر خود حجرتیو کو اللذین حاجرو او چه حجرتیو کو نو جاہدو بیون پر خود نو بس بیا جهادونه شروع کړنو ځکه هجرت سره جهاد لازم دی فریدی خو دینه کتار څومره لري لار شي نو چې بده ته نخلاص نشوي نو بس بیا به جنگ کین وجاهدو جهادونه وکړو د الله په لار کې خلای کاذا کسان چې دی ارجون رحمت الله دی دی یقین ساتي د الله د رحمت الله غفور الرحیم کسا غلطه و خطایت نشوی انسان دی کیگی نو اللہ وی بخمه و تا اللہ بخون که دی مهربان دی